นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวบุละนี้ในการก่อนชื่อว่าปาจีนวังสะในสมัยนั้นมีหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวราหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวรานี้มีอายุประมาณ 40,000 ปีหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวรานี้ขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลา4วันลงก็เป็นเวลา4วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากะกุสันทะนั้นมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อวิถูระและสัญชีวะพวกเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นก็อันตรธานไปแล้วมูมนุษย์ติวราก็ทำกาลาไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เช่นนี้เองเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นก็ในสมัยต่อมาภูเขาปาจีนบางสะนั้นถูกเรียกว่าภูเขาวงกตก็ในสมัยนั้นมีหมู่มนุษย์ชื่อว่าโรหิตัสสะหมู่มนุษย์โรหิตัสสะนี้มีอายุ 30,000 ปีขึ้นภูเขาวงกตนี้ใช้เวลา3วันลงก็เป็นเวลา3วันในสมัยนั้นมีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงพระนามว่าโกนากัมมนะพระผู้มีพระภาคโกนากัมมนะนั้นมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อพิโยสะและอุตระพวกเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขาวงกตนั้นก็อันตรธานไปแล้วหมู่มนุษย์โรหิตัสสะนั้นก็ทำกาลาไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเช่นนี้เองสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายภูเขาวงกตนั่นแลในการต่อมาชื่อว่าสุปัสสะก็ในสมัยนั้นมีหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยาหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยานี้มีอายุประมาณ 20,000 ปีขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลา2วันลงก็เป็นเวลา2วันในสมัยนั้นมีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคกัสสปะนั้น มีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าติสสะและภารตวาชะพวกเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขาสุปัสสะนี้ก็อันตรธานไปแล้วหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยาก็ทำกาลไปแล้วและพระผู้มีพระภาคกัสสปะก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายก็ในการบัดนี้ภูเขานี้ชื่อว่าเวปุละทีเดียวก็ในบัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคตะหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่ามาคตะมีอายุน้อยนิดเดียวผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มีหมู่มนุษย์ชื่อมาคตะขึ้นภูเขาเวปุละใช้เวลาเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวและในบัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็เรามีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อสารีบุตรและโมกขลานะภิกษุทั้งหลายชื่อแห่งภูเขาเวปุละนี้ก็จะอันตรธานไปหมู่มนุษย์เหล่านี้ก็จะทำกาละและเราก็จะปรินิพพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เช่นนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นและเมื่อตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าปาจีนวังสะบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อติวระวงกฏบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะสุปัสสะบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยาละเวปุละบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อมาคตะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่ำดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับไปได้เป็นสุขดังนี้และมีในอีกสมัยหนึ่งที่ป่าอัมพะปาลีวันใกล้นครเวสาลีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นก็คุณเขาสิเนรุโดยยาว 84,000 โยชน์โดยกว้าง 84,000 โยชน์ยังลงในมหาสมุทร 84,000 โยชน์สูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร 84,000 โยชน์มีสมัยซึ่งล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีที่ฝนไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตกตลอดเวลาเท่านี้ป่าใหญ่ๆอันประกอบด้วยพืชพันไม้หยวกยาและหญ้าทั้งหลายย่อมเฉาย่อมเหี่ยวแห้งมีอยู่ไม่ได้นี้ฉันใด

พวกเธอต้องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเป็นเหตุไรเล่าเพราะว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏหรือเปรียบเหมือนอย่างว่าสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีถ้าว่าท่านเหล่านั้นพึงระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกับกับที่ท่านเหล่านั้นระลึกไม่ได้ก็พึงยังมีอยู่อีกสาวกสี่รูปของเราผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงทำกาละคือตายโดยล่วงไป100ปีโดยแท้แหละกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีจำนวนมากอย่างนี้แหละไม่ใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับปีสุดท้ายแม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดเมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดก็ในบรรดากับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นมิใช่จะเป็นการง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับหรือเท่านี้แสนกับก็เมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอดกับหนึ่งพึงมีโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุลานี้ถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของที่จะขนมารวมกันได้และกระดูกที่สั่งสมไว้แล้วก็ไม่พึงหมดไปข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศบางคราวก็ตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นแหละบางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกบางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงสัตว์ที่ไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยเพราะนั้นพระเหตุไรเล่าเพราะว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เธอทั้งหลายที่ได้เห็นทุกขตะบุคคลผู้ที่มีมือและเท้าไม่สมประกอบพึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้เถิดว่าแม้เราเองก็เคยเสวยทุกข์เห็นป่านนี้มาแล้วหรือเมื่อเธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้เถิดว่าแม้เราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเห็นป่านนี้มาแล้วโดยกาลนานนี่แหละข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอ ื่อจะกลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นฟังธรรมคำพุทธะ